बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय भिखारी। गांधी धीरे धीरे सार्वजनिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा उलझते गए और इसके साथ ही उन्हें अपने परिवार और वकालत की तरफ ध्यान देने का समय भी कम मिलने लगा। उन्होंने अनुभव किया कि यदि वह जनता की सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें सुख सुविधा, धन संपत्ति सबको छोड़कर गरीबी का जीवन अपनाना होगा। एक ऐसा समय आ गया जब संपत्ति रखना उन्हें अपराध जैसा लगने लगा और उसका त्याग करने में उन्हें वास्तविक सुख और आनंद मिलने लगा। एक एक करके उन्होंने अपने पास की सब चीज़ें सार्वजनिक कार्यों में लगा दी। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति में भी अपना भाग छोड़ दिया और अपना जो जीवन बीमा कराया था उसकी किश्तें चुकानी बंद कर दी। जिस वकालत से उन्हें 4,000 रुपये मासिक की आमदनी होती थी उसे उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने फिनिक्स बस्ती, जिसकी कीमत 65,000 रुपये थी, और दक्षिण अफ्रीका के मित्रों से भेंट में मिली चांदी, सोने और हीरे की चीज़ों को एक सार्वजनिक न्यास बनाकर उसे सौंप दिया। आर्थिक सुरक्षा और योग क्षेम की उन्होंने चिंता ही छोड़ दी और अपनी पत्नी तथा लड़कों के लिए भी कुछ रुपया पैसा नहीं रखा। उनके मित्र और भक्त बिना मांगे खुशी से जो दान देते थे उसी से अपने जीवन के अंतिम 40 वर्ष उन्होंने गुजारे। दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते समय गांधी तथा उनके परिवार का खर्चा उनके जर्मन मित्र श्री केलेनबाख अपने पास से पूरा करते थे। इसी प्रकार भारत में गांधी के आश्रमों का खर्च उनके मित्रों और समर्थकों की सहायता से चलता था। पंडित मदन मोहन मालवीय को गांधी भिखारियों का राजा कहते थे। गांधी स्वयं भिखारियों के सम्राट थे। सार्वजनिक कार्यों के लिए जनता से धन मांगने में गांधी ने दुनिया में रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था। सार्वजनिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा करने की अपनी इस अद्भुत क्षमता का ज्ञान उन्हें दक्षिण अफ्रीका में हुआ जब उन्होंने नेटाल भारतीय कांग्रेस के लिए चंदा उगाहने की जिम्मेदारी संभाली। एक बार वह एक धनी व्यक्ति के यहाँ गए और उन्होंने उससे 80 रुपया चंदा मांगा, लेकिन वह 40 रुपये से अधिक एक पैसा देने को राज़ी नहीं होता था। गांधी भूखे और थके हुए थे, फिर भी वह हार मानने वाले न थे। वह सारी रात उसके यहाँ बैठे रहे और सुबह 80 रुपया चंदा प्राप्त करके ही वहाँ से हटे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के सत्याग्रह आंदोलन के संघर्ष के दौरान 5,000 सत्याग्रहियों तथा उनके परिवारों के लिए धन इकट्ठा करने का मुख्य दायित्व गांधी के ऊपर था। उनके खाने पीने पर प्रतिदिन 3,200 रुपये का खर्च होता था। गांधी ने तार भेजकर भारत के लोगों से सहायता की मांग की। इसका बहुत अच्छा नतीजा हुआ। भारत के राजाओं और धनी व्यापारियों ने बड़े खुले हाथ से अपने प्रवासी भाइयों के लिए धन भेजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जब गांधी के इस आंदोलन के लिए मदद मांगी गई तो लोगों ने नोटों तथा सोने चांदी के सिक्कों की वर्षा कर दी। गांधी को चंदे में जो कुछ भी मिला उसकी उन्होंने बाकायदा रसीद दी और एक एक पैसे का ब्यौरा भी तफसील से भेजा। वह दान देने वालों की मर्जी के खिलाफ उसकी एक पाई भी अन्य कामों पर खर्च नहीं किया करते थे। सार्वजनिक धन को खर्च करने के मामले में वह बहुत सावधानी बरतते थे। तिलक स्वराज्य कोष के लिए उन्होंने 3 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना तय किया था। एक मित्र ने उनसे अनुरोध किया कि यदि आप 10 मिनट के लिए भी एक नाटक में उपस्थित होना स्वीकार कर लें तो नाटक में भाग लेने वाले कलाकार 50,000 रुपये का चंदा दे सकते हैं, परंतु गांधी ने यह बात नहीं मानी। फिर भी कोष के लिए शीघ्र ही 1,15,00,000 रुपये इकट्ठे हो गए। जब तिलक स्वराज्य कोष में कुछ लोगों ने हिसाब किताब में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया तो गांधी ने उनसे कहा, आप खुद आएं और कोष के हिसाब किताब की जांच कर लें। गांधी को अमीर गरीब सभी दान देते थे, पर वह कहा करते थे कि अमीरों के 1,000 रुपये के दान का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ, लेकिन गरीब लोग जो 1 रुपये या तांबे के सिक्के का दान देते हैं, वास्तव में उसी से मेरा काम पूरा होता है। पूरी आस्था से दिया गया तांबे का 1 पैसा वास्तव में दाता द्वारा स्वराज्य लेने का प्रतीक है। गरीब बूढ़े जब अपनी अंटी में कसकर बंधे हुए पैसों को निकालने के लिए कांपती उंगलियों से गांठें खोलते थे, वह दृश्य गांधी को कभी नहीं भूलता था। जिस खुशी से ये गरीब लोग अपनी पसीने की कमाई को देते, उसे देखकर गांधी बड़े खुश होते थे। तिलक स्वराज्य कोष के अलावा उन्होंने शहीद बालिका वलियम्मा की स्मृति में गोखले, लाला लाजपत राय, देशबंधु चितरंजन दास तथा दीन बंधु एंड्रूज की स्मृति में भी स्मारक कोषों की स्थापना की और धन इकट्ठा किया। इसी प्रकार जलियांवाला बाग स्मारक के लिए भी उन्होंने चंदा जमा किया। उन्होंने देश के लोगों से कह दिया कि यदि जलियांवाला बाग स्मारक स्थापित करने के लिए आवश्यक धन निर्धारित अवधि के भीतर इकट्ठा नहीं होता तो मैं अपना आश्रम बेच दूंगा और जो धन प्राप्त होगा उसे चंदे में दे दूंगा। देशबंधु स्मारक के लिए 2 महीने के अंदर उन्होंने 10,00,000 रुपये इकट्ठा कर लिए। जब गांधी को पता चला कि शांति निकेतन के लिए धन संग्रह करने के उद्देश्य से रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्वयं अपने नाटकों में भाग लेना शुरू किया है और स्वयं दौरा कर रहे हैं, तो उन्होंने वृद्ध कवि को इस प्रकार कष्ट उठाने से रोका और पहली किश्त के रूप में 50,000 रुपये उन्हें भेंट किए। जब कभी देश के किसी हिस्से में भूकंप, बाढ़ या अकाल जैसी विपत्ति पड़ती थी तो गांधी पीड़ितों की सेवा के लिए झोली फैलाकर भीख मांगने निकल पड़ते थे। खादी के प्रचार और छुआछूत मिटाने के लिए उन्होंने भारत का तूफानी दौरा किया और रेल के स्टेशनों पर दर्शनार्थी भीड़ से भीख मांगी। हरिजन सहायता कोष के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपये से भी अधिक रुपया एकत्र किया। वह ऐसा दान नहीं लेते थे जिससे लोगों में अकर्मण्यता और मुफ्तखोरी बढ़े। भूखों को भोजन कराने के निमित्त दान को वह नहीं लेते थे। उनका कहना था कि लोगों की भूख एक कौर भोजन की नहीं है, बल्कि इज्जत के साथ अपनी जीविका कमाने की है। वह कहते थे, मैं भूखे नंगे लोगों को काम देना चाहता हूँ जिसकी उन्हें बहुत अधिक आवश्यकता है। उनके आगे रोटी के कुछ टुकड़े फेंक कर या उतारे हुए पुराने कपड़े देकर मैं उनका अपमान करना नहीं चाहता। एक बार जेल के एक डॉक्टर ने गांधी से पूछा, क्या आप ऐसा नहीं मानते कि स्वस्थ शरीर वालों को भीख मांगने से रोका जाना चाहिए? क्या आप इस आशय का कानून बनाने के पक्ष में हैं? गांधी ने उत्तर दिया, ज़रूर, लेकिन मेरे जैसे लोगों को भीख मांगने की छूट रहनी चाहिए। कहावत है कि भीख में भिखारी का वश नहीं, लेकिन गांधी के भीख मांगने का अंदाज अनोखा था। इस अनोखे भिखारी को भिक्षा देकर लोग अपने को धन्य मानते थे। रेलगाड़ी के डिब्बे में दरवाजे पर खड़े होकर, सभा या मंच पर, या चलती हुई मोटर गाड़ी में खड़े होकर वह अपनी झोली फैला देते थे। उनकी झोली भरने के लिए लोगों में होड़ लग जाती थी। सैकड़ों बूढ़े और कमज़ोर ग्रामीण स्त्री पुरुष अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ ना कुछ भाग उनके चरणों में चढ़ाने के लिए मीलों पैदल चलकर आते थे। उनका दान भी अजब अजब होता था। कोई बैंगन और कद्दू लाता था तो कोई अपने खेत में उगने वाली अन्य चीज़। एक स्कूल के बच्चों ने एक बार उन्हें अपने हाथ का कता सूत, अपने हाथ से बुनी खादी का एक टुकड़ा और थोड़ा सा नकद पैसा भेंट किया। इस पैसे को उन्होंने कुछ दिन अपने भोजन में घी, दूध और शक्कर त्याग करके बचाया था। एक बार एक गरीब विधवा ने दो आने पैसे किसी से उधार लेकर गांधी को भेंट किए और कहा कि आज मेरे अपने जीवन का यह स्वप्न पूरा हुआ कि जिस महात्मा ने अपना सब कुछ त्याग दिया है उसे मैं अपनी भीख दे सकूं। गांधी लाउडस्पीकर के जरिए तार भेजकर और अखबारों में छपवाकर लोगों से दान मांगते थे। लाख रुपए इकट्ठा कर लेना उनके लिए बच्चों का खेल था। एक बार उन्होंने एक पत्रकार के सर से टोपी उतार ली और उसी को अपना भिक्षा पात्र बनाया। सबसे पहला शिकार बेचारा वह पत्रकार ही बना और उसे इस विचित्र भिक्षा पात्र में ही पैसा डालना पड़ा। इसी प्रकार भीख मांगते मांगते जब गांधी बर्मा यात्रा पर गए तो उन्होंने कहा, मैं 14 वर्ष बाद बर्मा आया हूँ। 14 साल बाद अगर अकाल भी आए तो आप चिंता नहीं करते और बहादुरी से उसका सामना करते हैं। मुझे आशा है कि आप दरिद्र नारायण के इस प्रतिनिधि को खुश करेंगे, क्योंकि वह शायद आपके बीच आगे फिर कभी न आए। धनी व्यापारियों ने जब आशा से कम दान दिया तो उन्होंने कहा, दान के इस चिट्ठे को फाड़ दीजिए और दूसरा बनाइए, मैं अन्य लोगों की अपेक्षा गुजरातियों से ज़्यादा चंदा लूँगा, मैं गुजराती चेट्टी हूँ। इस फटकार का नतीजा यह हुआ कि उसी समय सबने चंदे की रकम दूनी कर दी। श्रीलंका जाने पर उन्होंने लंका वासियों से कहा, जब महेंद्र लंका आए थे उस समय भारत के लोग भूखों नहीं मर रहे थे, हमारा सूर्य मध्यान्ह पर था और उस गौरव में आप भी हमारे भागीदार थे। यदि आप वह पुराना नाता मानते हैं और उसमें गर्व का अनुभव करते हैं तो आपको केवल रुपए ही नहीं गहने भी देने चाहिए। एक बार कच्छ के लोगों ने उनसे कहा, आप यहाँ जो धन इकट्ठा करें उसका उपयोग कच्छ में ही किया जाए। इस पर गांधी ने कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास करके अपना पैसा देते हैं तो यह विश्वास भी रखिए कि मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसका उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। एक बार बहुत दुखी होकर उन्होंने कहा था, मेरे पास हनुमान जैसी ताकत नहीं है कि मैं अपना हृदय चीर कर दिखला सकूं। यदि मैं ऐसा कर सकता तो आप यही देखते कि उसमें राम के प्रति प्रेम भरा है, वही राम जिन्हें मैं भारत के करोड़ों दीन दुखियों के रूप में साक्षात देखता हूं। वह अक्सर एक एक दिन में 10-10 सभाओं में भाषण करते थे। इन सभाओं में वे कहते, मुझे 1 पैसा दीजिए, 2 पैसा दीजिए, जो दे सकते हो दीजिए, 1 पाई दे सकें तो वही दीजिए। अपना अभिनंदन होने पर वह मानपत्र लेने के बाद कहते, थैली कहाँ है? अगर कभी पैसा नहीं मिलता था तो वह कहते, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, यहीं बैठा रहूँगा जब तक कि आप मेरी झोली न भर देंगे। कभी कभी लोगों की भीड़ उन्हें मकान, जेवर, चेक, नोट, सोने चांदी और तांबे के सिक्के तथा खद्दर के कपड़े और सूत की लच्छियाँ भेंट करने के लिए धीरज के साथ आधी आधी रात तक प्रतीक्षा करती रहती थी। गांधी की 78वीं वर्षगांठ पर उन्हें सूत की 78 लाख लच्छियाँ भेंट की गई थी। एक बार उन्हें मिले दान में एक कौड़ी भी पाई गई। गांधी के लिए यह कौड़ी त्याग की प्रतीक थी और सोने से भी अधिक कीमती थी। एक हत्यारे को फांसी की सज़ा हुई थी। फांसी पर चढ़ने से पहले उसने आखिरी वसीयत यही की कि उसकी सारी पूंजी 100 रुपये राष्ट्रीय कार्य के लिए गांधी को दे दी जाए। गांधी को सभाओं में जो धन और अन्य वस्तुएं दान प्राप्त होती थीं उन्हें गिनने और ढोने के लिए आमतौर पर 3-4 कार्यकर्ताओं की सहायता लेनी पड़ती थी। ऐसी ही एक सभा में एक बार दान की रकम गिनने के बाद एक स्वयंसेवक गांधी के पास आया और उसने तांबे के सिक्के बटोरते बटोरते हरी हो गई अपनी हथेली दिखाई। ये सिक्के गरीब लोग ज़मीन में गाड़ कर रखते थे जिससे वे हरे हो जाते थे। गांधी ने कहा, यह पुण्य का धन है, यह दान लेने वाला भी धन्य है और देने वाला भी। हमारे लिए तो यह न्यौछावर है, मगर यह दान देश के इन दीन दुखियों के निराशा भरे जीवन में आशा की किरण सरीखा है। उनके लिए यह एक सुनहरे भविष्य का प्रतीक है। वैसे गांधी भिखमंगी प्रथा के बड़े खिलाफ थे। कामना करके और हया शर्म छोड़कर रोटी के लिए हाथ फैलाने वाले भिखमंगों से वह बहुत नाराज़ होते थे। वह कहते थे, गरीबों को भीख देने की बजाय काम देना चाहिए। भारत में मुफ्तखोर साधुओं की संख्या 56 लाख से अधिक है। इस पर गांधी बहुत क्षुब्ध थे। शरीर से लाचार और अपंग लोगों को छोड़ किसी भी व्यक्ति का बिना कोई काम किए भीख मांगकर जिंदगी काटना उनको पसंद नहीं था। भीख मांगना और देना दोनों को वह गलत मानते थे। हट्टे कट्टे लोग भीख मांगे, इसे वे चोरी करने के समान मानते थे। बिहार के भूकंप पीड़ितों और शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों से गांधी कहते थे कि अपने लिए खाना और कपड़ा प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ काम ज़रूर करना चाहिए, वरना आपका आत्मसम्मान मर जाएगा और आप में दान पर निर्भर रहने की बुरी आदत पैदा हो जाएगी। दान खैरात पर जीवन बिताना बुरी बात है। गांधी ने कहा था, आप ईमानदारी से काम कीजिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भीख मांगे। आप भीख की बजाय काम मांगिए और उस काम को ईमानदारी से कीजिए। काम करो, भीख मत मांगो।